farata waye bi nga xamantene nek na sunna ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ba pare nek tamit sunna ci sunna mbolam yenente alayhi musallatu wassalam comme ni nga xam manam bu boba manam ñu ñew ñom diko jëfëndiko diko bayyi xel diko yor sa su nek manam nga xamantene sa yu ñu bëgge soppi rek sa yu ko soxlawé rek manam ci bërepp yi nga xamantene ñoom dañ ci gënu fédaliko ñu daal koy jëfëndiko ci ba fa nopi diko jëfëndiko itam lég lég loolu day woné xër gi nga xamantene moom lañu xër ci di jëfë sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yalla nañu suñu borom subhanahu wa ta'ala tek ci seeni tank ci ñuy jëfë sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam sa su ne kon benen mbir mi nga xamantene tamit manam mom mo aju batay ci wax joju mom moy Abdurrahman ibn Abubakar radiyallahu ta'ala anhuma bu fekenteene daf don soccho ci kanamu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak yaay Aisha radiyallahu ta'ala anha nga xamantene manam seurum la waye itam manam dafa nek batay manam ko xamantene ci yaayam la ndax yaayam manam ndax jigen ni yaay julit ñu lañ waye batay seurum la itam batay manam mu lolu tamit da fay wone ni nit ki mën na soccho ci kanamu nit ni ndax ba top mën na soccho ci kanamu kilifa manam ndax Abdurrahman ibn Abubakar radiyallahu ta'ala anhuma duggu gi mu duggu ci bir keur yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ba nopi di soccho ci kanam ak lolu day wone manam ni nga xamantene tamit manam nonu la top sun manam nonu la soccu amé solo ba nopi tamit ayul comme ni nga xamantene nonu la ko yenn fuqaha rawati na len ci fuqaha maliki rahimahumullah di wax nan manam soccu dal ci bir nit ñi lolu baxul waye amna ci ño xamantene manam waye li ëpp ci fuqaha hatta ci fuqaha maliki rahimahumullah ta'ala li upp ci ñom ñom dañu ne loolu dal dara neeku ci loolu sax motax imam al-bukhari rahimahullah ta'ala dadi utu buntu bobu buntu soccu ci bir nit ñi manam ngir leral ne loolu dal wax de dal loolu dal mom dara neeku ci amma hadith bi manam am ci xew xew bi daf koy gëna degeural bok na tamit ci li nga xamantene manam ya manam Abdurrahman ibn Abubakar kon radiyallahu ta'ala anhuma soccu gi nga xamantene tamit mom la doon soccu kon ci kanamu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ya Aisha radiyallahu ta'ala anha lolu tamit da fay tektele batay ne soccu ci kanamu kilifa ak soccu ci bir nit ñi rek ci luñu joyal lolu dal dara nekk ci lolu dal nekk na lo xamantene manam amul ben sik buñ ci mëna sik kon bu boba dafa am luñ ci xamé moy duggu gi nga xamé manam ya yenente bi sallallahu alayhi wa sallam soccu gi nga xamantene mom la daan soccu ci bu dogu duggu kërëm loolu daanu ko def parce que da fay bañ dem ba ci bir nit ñi dafa soccu wa comme ni nga xamantene nonu la ko mbolo ci borom lenn ci borom xam xam yi rahimahumullah ku melne imam al-qurtubi rahimahullah nga xamantene dafa wax ne loolu mom motax waye li nga xamantene mom moy wax ji ak jëf ji day wone ni loolu taxul ndax su loolu taxon kon du nek buñu nekké ci bir nit ñi du soccu benen bir bi nga xamantene tamit manam mom mo koy gëna dëgeural moy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam le fait que mu daal koy gis mom itam manam xër ci manam yiw bu magge nonu mom tamit salawatu rabbi wa salamuhu alayhi ba tax mu saxal ak xolam ci nit ko manam saxal ak xolam ci Abdurrahman ibn Abubakar radiyallahu ta'ala anhuma baye Aisha radiyallahu ta'ala anha xame ci ne ki kat dafa bëgg soccu bi deng nga mu ne kon li lolu tamit da fay wone ne kon manam lolu batay sunna la ba nopi tamit yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga xamantene mom la ya Aisha radiyallahu ta'ala anha waxe ci hadith bi neena fastanna bihi neena mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ci soccu mune fama ra'aytu gisuma rasulallahi ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam istanna musaccu istinanan ak soccu go xamantene ahsana mo gëna rafet min wu ci soccu bi kon lolu day tektele ne manam kon tamit dafa soccu fek nit ñangi ci wetam ño xamantene mom mo leen yirif mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ci seen wet ala kulli hal li nga xamantene dal mom lañu nam ci bobu mas'ala manam moy soccu mom dañ ko daganal ba pare dañ ko dafa nek lo xamne dafa sunnaw ba pare dañ ko sopp ci luñu doyal benen masala bi nga xamantene mom mo aju kon ci manam ci bir mi manam moy yenenbi sallallahu alayhi wa sallam manam li nga xamne mom la yaa aisha radiyallahu ta'ala anha wa neena fa akhadtu siwak neena bima jele siwak bi neena fa qadamtuhu mokal ko ci manam mo yey ko bamu mok ci benen riwaya bi moy layantuhu neena dama ko noyal fi nak mo na tek ci nafa tayyabtuhu uma dad koy neexal manam lolu tamit dafa am lo xamantene lolu mom mo ci aju ci ay masala masala bu ndek bi mom moy kon soccu li nga xamantene manam nit ki bu fekenteene dafa soccu dafa wara noyal beurep bi nga xamantene mom lay socco manam kon daf ko yeey lolou moy li nga xamantene mom mo deppo ak sunna ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mom ci bopam bimu ko jefandiko manam daf ko beggona yeey mu daldi deugar ci mom ndax febar ak xaal bu metti bi nga xamantene mom lam nekke won salawatu rabbi wa salamuhu alayhi ya aisha radiyallahu ta'ala anha gis ne mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa bëgg jëfëndiko sunna gi nga xamantene mom la daan jëfëndiko mu daal di koy jël daal ko koy yeyeelal daal ko koy defalal walu gogu nga xamantene fim tollu dafa tar ci mom te dafa jafeñ ci mom sallallahu alayhi wa sallam mu daal ko ko jox nak motax mu ne faqadamtuhu wa tayyabtuhu thumma rafa'tuhu ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam manam kon lolu tamit da fay tektale mana bobu benen bir bi nga xamantene mom moy benen masala bi ci aju nga xamantene daf ko tektale manam mom moy manam soccu su fekenteene manam dagan na te lolu lu am solo la moy dagan na soccu ñu diko jokolante manam ndax lan ndax Abdurrahman ibn Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene mom la jël soccu bi yoron ko da diko soccio ba ci bir mu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bëgguko ya aisha radiyallahu ta'ala anha jël ko ci mom bi nga xamantene ci mom la ko jëlé nak mu jox ko mu lolu day tekkali ne kon soccu munef nuko awonté waye nak dafa am ay manam anam ñuñ koy awonté bu ñëkk bi mom moy lool moy manam ci bir lool manam kon bu ñëkk bi moy ni bu fekente ne dama yoron soccu yow nga bëgg ko wala nga bëgg ma alako suma lako joxe benen wal gi ngay soccio manam ndax soccu ñaari ciat la manam kon benen wal gi ngay soccio ci bobu ci lay riwayat manam le fait que yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bëggoon ko yey te mënu ko yey mu difficile ci mom mu jafeñ ci mom lolu ci lay manam lolu moy tekkela ne benen walu gi ci bopum la beggono jeufandiko ndax su fekkontene walu gi nga xamantene mom la Abdurrahman ibn Abi Bakr radiyallahu ta'ala anhuma don jeufandiko bu fekkontene walu gogola mom la don jeufandiko te fek mu nekkon ci soccio konon ton du won jar mos du won jar wala du won jafeñ mu ñewat di yey benen walu gogo lolu ben la ñaarel bi nak mom moy mën na nek ni sax lolu ci bopom la soccio manam fi mu don soccio la waye bi mu dugg se fekkul muy soccio kon jamono joju lolu commencé wow mais mu bëgg ko jëfëndiko wat bëgg ko soccio wat lolu benen manal benen mbir la waye tamit manam su fekenteene té lolu moy li nga xamantene moy li gëna dëgër ma insha Allah moy su fekenteene nit ki day soccio bu bëgg jox keneen mu soccio ñaar mbir mo mëna am bu ñëkk bi mom moy comme limu wax fi manam faqadamtuhu manam riwayat faqadamtuhu manam moy ma dadi koy yey bamu mok manam wala yantuhu ci benen riwaya bi moy man noyal ko moy wana fatuhu lolou ci lañuy xamé ni kon benen wal gi nga wara soccio legui lolou ben la waye mu am benen bir tamit benen riwaya bi manam moy fa famtuhu manam soccu ma dam ko dam soccu bi bamu deug après soccio li ci dess benen wal gi lolou tamit day wone ni amana wal gi nga xamantene mom la Abdurrahman ibn Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhuma don soccio manam mom lu jël waye da fay dam parti bi nga xamantene fofu la dugalon gemel ni manam parti bobu lay dam legui li ci dess nak mom mu dadi cey soccio lolou tamit benen wal la ya am manam a Abu Awana niki non Imam al-Bukhari ta'liqa solo nañ jele ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci yonu Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma mun yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dama neena dama gënt neena may soccu neena dama gënt di soccu néna ma daal di koy jekki jekki daal di koy bëgg jël jox ko keneen néna ma daal di koy bëgg jël jox ko ñeneen néna ma jël ko diko jox ku ndaw ki néna am kuma wax né manam buñu boole riwayat yépp xabar bi daal ni la démé mom moy nan moy yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa gënt té ku nek xamna ni gënt yenenti alayhi salatu wa salam lolu réalité la wa ab yenent alayhi salatu wa salam su fekkenti ne dafa am lu mu gënt lolu réalité la kon yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax gi nga xamantene mom la wax ne dafa gënt mu ne dama gënt ben manam di soccu neena bi may soccu nak neena ma dal di jël soccu bi am kenn ci mbolo yu ma gis neena ma di len ko jox ci bir gënt gi neena waye bama koy jox ma dal di ko jox xale ba neena ma deg jibril alayhi salam ne ma kabbir kabbir magalal magalal manam moy jox ko ki gëna mag ba nopi manam kon lolu da fay woné tamit manam ne képp ko xamantene manam comme jokolanté gogo manam jokolanté gi nga xamantene mom la Abdurrahman ibn Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhuma jox soccu bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wala bok jox gi mu ko jox yaa Aisha radiyallahu ta'ala anha ngir mu jox ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam boko bolé hadith bi nga xamantene mom la la tudde legi bobu dafa am lo ci jangé moy lan moy su fekkonté né masala nit ñi dañu bari kenn ku ci nekk bëgg soccu ndax bëgg jëfé sunna masala ndax bëgg julli manam kenn ku ci nekk kon bu boba ni mi démé moy dañ koy jox ñi gëna mak wala bu kilifa yi ñoñu lañ koy jox ñoñu lañ ñëkke bu ñoñu jëlé daadi soccu genn wala gi wala bok ñu dam après ben parti bi manam dañuy comme ñaari ci rek la am buñ dé ñaar la lolu amul leunt leunt waye bu fekkenté né ñu bari lañ dañuy jël benn wall gi socco ko manam kon ké kiko ñëk socco doy socco genn wall gi ka ca dess ñu jox ko mais bu woba ci gëna mak wala ki gëna nek kilifa lañ koy jox koku tamit buñ ko jëlé mu socco ko wala gandi manam borom aqida waaw koku bu ko soccoé bu woba mom tamit da koy jox ki gëna mak keneen ki ci téggu wala keneen ki nga xamné moy borom aq bi ci téggu koku nak muy socco manam comme ñaari kat yépp légui jëfëndiko nañ leen koku tamit légui muy socco day daldi dam parti bi nga xamantene mo duggul ci gemenu nit ki daldi socco manam ba fu mu yam rek baxna légui nonu lañuy def waye nak ba mu dess mu am lo xamantene borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala utul nañ ko comme teunk moy lu demé nek su fekente nit ñi dañoo rangé wu ba paré manam tok togin wo xamne dañoo rangé nga bëgg masalan socco booba di jox keneen ci booba da ngay jox ki ci sa ndey jor koku tamit jox ko ci ndey joram niki nonu ba ca chamoñ ba legi nak nonu lañuy def mu daari am tamit benen masala tamit bo aju fofu moy lepp luñu seddel tamit ci walu gog nonu la lu deme nek masalan ñu tok bëgg julli wala ñu bëgg wazifa wala yu deme non ñu jël parfum yi diko joxe masalan manam am ñu bëgg ci laal ndax gëttu manam parfumé wu ci jamono joju dafa nek lo xamantene dañ ko sop manam jamono yi nga xamantene lañuy wajal ak jaamu yalla go xamantene jëm mo koy def lu demé nek julli lu demé nek jang alquran lu demé nek zikr lu demé nek tuddu suñu borom bi subhanahu wa ta'ala ci yeneene anam yi manam yoy yep buñ koy def sop nañ masalan ki nga xamantene mom mo koy def mu daal di gëttu niki nonu buñu waré juk wara dem ci jumaaja wala ñu wara dem ci jakkaja ak yu demé nek nonu yoy yep sop nañ comme manam ñuy gëttu aka soccu ak yu demé nek nonu bu boba lepp lo xamantene dañ ko ci tambali daño wara tambalé ci suñu ndey joori wala bok manam ñu tambalé ci ki gëna mak wala ki nga xamantene mom mo upp ak mo manam ndax kilifteef gu ko suñu borom subhanahu wa ta'ala defal mo xam ci walu aduna la wala bok ci walu diine la kon lolu tamit benen masala la bo xamantene mom mo ci aju benen masala bi nga xamantene mom mo ci aju manam mom moy yeen mom moy raf baxal manam label gi nga xamantene mom lako yaa Aisha radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha label lolu tamit dafa am lumuy tek ci bi mas ci walu gi mom moy le fait que manam soccu nek lo xam manam moy manam soccu dañ koy raxas manam su fekkentene masalan nit ki dafa jëfëndiko soccu ba nopp yi borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala jange nañ ci hadith bi ne soccu kat dañ koy raxasat te lolu bokku na ci sunna yi te bokku nañ li nga xamantene dañ ko sopp ci kepp ko xamantene dafa jëfëndiko soccu manam moy mu jël soccu bi su ko jëfëndiko ba nopp balam ko dencat mu raxasat ko waye du ko jëfëndiko rek bayiko nonu duggal ko té loolu bok na ci li nga xamantene mom la mëna indi mom moy yenn fièvre ndax yenn bactéries yi mëna ñoo dess ci biir soccu bi niki nonu comme ni nga xamantene tamit manam nonu lañ ko xamé su fekkentene dama soccu té dagguma parti bima soccu manam ma jox lako té dagguma parti bi nga xamantene mom la soccu légui wala keneen soccu bëgguma ko joxaat légui ni manam mu bëgg soccu même place bi mu soccu loolu amana mëna ñoo toxalante ay fièvre lool motax kenn duko manam kenn du jëfëndiko lool fokk dañ koy soit dañuy dag damu parti bobu wala bok mo soccio ci gënal walu gi motax loolu bok na ci li nga xamantene mom motax ñuy wara jëfé nonu bok na manam fi tamit manam bu fekkentene dama soccu ba nopi te raxasumako loolu tamit manam moy li nga xamantene mom la ci risqué benen bir bi nga xamantene tamit mën na né mom mo su fekkentene dama soccu mu am lo xamantene dama ko koy fompé manam ba nga xamantene dama ko koy fompé ba tuffi di ci nekkon deñ loolu wala lepp lu ci taxon deñ loolu tamit mën na nek waye li nga xamantene mom moy li gëna woor te mom moy li gëna sax te mom moy li nga xamantene mom la borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala saxal ba pare da ci insister loolu moy lan moy dama koy raxasse ak ndox benen mbir bi nga xamantene tamit mom mo ci aju batay ci walu gogou mom moy soccu su fekkentene dama jëfëndiko manam soccu bi ya aisha radiyallahu ta'ala anha wax gi nga xamantene mom la wax wa tayyabtu mara du koy neexal manam lolu tamit da fay mën na tekki lenen manam moy di ci jël soccu di ci def ay produits yo xamantene dagal na def ci gemmin wala bok bax na def ci gemmin lu demé nek manam di soccio lu demé nek manam di def ci ay zafaran ak yenn produits yi nga xamantene ay yenn pat yu masalan yu melni pat dentifrice ak yoyu yoyu manam diko jëfëndiko diko soccu walé loolu tamit nek na lo xamantene ci biir riwaya bi la ci borom xam xam yi rahimahumullah jëlé ci né loolu mu def na nek te mu def nako jëfëndiko waye mu am lo xamantene mat na bayyi xel mom moy soccu lu demé nek su fekkentene arak lañuy soccu te mom moy bant bi nga xamantene mom lañu wax né mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mom la ëpp lim daan jëfëndiko loolu manam nga soccu ko nonu mom moy li gën ndax borom xam manam dafa am ay médecin égyptien ak médecin égyptien ak médecin allemand yo xamantene dañ doon manam xol manam dañu jëlone oudul arak bobu bantu arak bi manam defar ko defar ci produit manam defar ci soccu manam defar ci pat dentifrice ndax yeug gi nga xamantene mom lañu yeug ak gis gi nga xamantene mom lañu gis ngeenel yu mag yi nga xamantene mom mo ci nek te aju ci walu gemmin ak yu bel nek nonu manam ñu daal dikoy jëfëndiko manam ñu daal dikoy jël manam defar ko defar ci pat dentifrice waye dañu gis ne amul même effet bi nga xamantene mom la bant bi am effet te lolu li nga xamantene mom li tax ñu après biñu defaté yeneeni research ci walu gogo ci lañu xamé ne ndekete bant bi le simple fait que muy soccu manam muy dajé directement ak bëñ bi di am frottement yoyu dafa am ay réaction chimique yu ci génné yo xamantene dafa am yeneeni produit chimique yo xamantene dañuy am ay effet ci di ray bactéries ak tamit yi nekk ci gemmin gi ak microbes yi nga xamantene ño nekk ci gemmin gi ak tamit ci mëna sétal bëñ yi manam kon ci kaw lolu ci lañuy xamé ni jëfëndiko soccu bobu directement mom mo gën ngay jëfëndiko par dentifrice te ak masalan ak bi ci dess brosse bi ak brosse ba muy andal manam ko waye nak mënef na jëfëndiko itam pad bi tek ko ci kaw soccu bi diko soccu walé lolu tam yépp mën na nek manam ci riwaya bi lolu dañ ko ci jàngé ak manam yeneeni mbir yo xamantene mën na ca aju ala kulli hal lepp lo xamantene manam bu fekkentene dama jëfëndiko soccu bi mën na ko jëfëndiko manam nonu kessé té lolu moy li nga xamantene sik nekul ci ne mom moy li gën insha Allah té lolu mo depp ak li nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dan def menen bir bi nga xam waye tamit batay mën na ci def dal lo xamantene dana yok ak manam dana tax sama gemmin gi di manam di xéñ lu neex té lolu bok na ci li nga xamantene tamit batay kon dañ ko ci mëna jàngé moy yi nga xamantene manam jaru ay jaru shingom rak wala yenn manam mante yi nga xamantene dañ nit ñi dañ koy def ci gemmini té bo démé ci pharmacie leg leg ñu daal la koy jox ngir manam gëna gilil ci gemmi bi diko jëfëndiko manam loolu ay sunna la manam loolu batay dafa nek lo xamne duppuna ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te li nga xamantene mom mo koy wone mom moy suñu hadith bi aksi manam ya Aisha radiyallahu ta'ala anha doxalen bi nga xamantene mom la am ci walu gi mom benen mbir bi nga xamantene tamen mom mo am mom moy nek manam nit ki su fekenteene da fay soti manam bu manam mu bëgg soti meuneef nako te wala bok manam nit ko xamantene manuta soti bopam manam meuneef nako jox soti manam jeufandiw ko ko manam defaral ko ko ba nga xamantene bu koy jeufandiko mën nako jeufandiko ci anam gu ba manam ni nga xamantene nonu la deppowe ak sunna yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko defé ñu jox ko ko ci kaw lolu kon ci lañuy xamé ni nga xamantene masalan dañoo febar bu fa ba nopi ci seenu febar aji wul ci seenu gemmin su fekenteene dañ leen koy dañ leen di soccilo mu neuf na leen jox socc bi defaral leen ko dal leen koy soccilo niki nonu tamit dañuy jangé batay ci mbir mi manam comme ni nga xamantene ni ko mbolo ci borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala waxe ba nopi di ci insister manam moy xalé yi itam nañ leen di jangal soccu bu ko defé buñu maggé mu nekk lo xamantene dañ koy jëfëndiko te dañ koy tam te day nekk lo xamantene duñ ko bayyi wuté comme ni nga xamantene mom mo xew ci suñu jamono li ëpp ci mag ñi li tax duñu jëfëndiko soccu lu bari niki nonu lu tax duñ ko yitté wu te bayyi wuñ ko xel moy dañ ko tamul woon bañu nekké goné di yor soccu sa su nekk di doxanto ak mom ak diko soccu diko yoyu manam dafa nekk lo xamantene lu bari ci nit ñi nga xamantene manam lu bari ci mag jamono ji manam ñi nga xamantene ay mag lañ manam bañ giñ koy bañ di jëfëndiko loolu mom moy nekk ëpp ci liko waral ak ñak xam jar ñi nga xamantene mom mo ci nekk ci kaw loolu itam batay kon manam dañoo war di jangal gone yi ñu mel nonu niki nonu mbolem sunna yi ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bu fekenteene nak sunna yi mom lañ leen wara jangal kon defara tay mom jarul ñuy wax manam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam soccu gi nga xamantene mom la soccu manam febarna waya Aisha radiyallahu ta'ala anha neena gisuma musuma gis yenente bi sallallahu alayhi wa sallam soccu go xamantene mom mo gëna rafet soccu gi nga xamantene mom la soccu won rafetay gogu nak da fay aju ci manam mu deppo ak sunnam manam mu deppo ni nga xamantene nonu la jëlé jamonom nonu la jëlé jëfëndiko wé bantibe nonu la ko défé comme ni nga xamantene nonu la deppo wé ak sunna muy sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam amma ni nga xamantene nonu lañuy soccu ak ni nga xamantene manam nonu la soccu bi di gëné ci bo fekenteene ba nga xamantene daanaka mën nga wax ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam de mom ni la daan soccio insha Allah ta'ala mom moy li nga xamantene mom lañu wara gis ci nya ci hadith bi nga xamantene mom mo ci teggu manam mo teggu ci suñu hadith bi te mom moy hadith bi mujju ci hadith ti buntu bi insha Allah ta'ala yalla ñu suñu borom subhanahu wa ta'ala jappandel bañu man ko leral ci barke yenente bi sallallahu alayhi wa sallam manam batay itam manam walu gi soti gi nga xamantene tamit manam le fait que yenente bi sallallahu alayhi wa sallam xolon soti gi nga xamantene mom la Abdurrahman ibnu Abubakar radiyallahu ta'ala anhuma don soti ak bëgg gi nga xamantene mom la ko bëggoon ci jamono ji nga xamantene mi ngi don sukurat nga xamantene mom yegna ni mi ngi waji genn aduna sallallahu alayhi wa sallam manam jamono joju bëgg gi nga xamantene mom la bëggoon di soccu lool tamit day tektele dafa am lu muy tektele manam day tektele ne jamono jo xamantene nit ki manam mi ngi nekk ci jamono jo xamantene manam xelam dem na ci ne fi mom circonstance yi manam ak genn ci aduna dafa gëna fédaliko manam cause genn ci aduna dafa gëna fédaliko loolu sopp nañu ci jamono joju nit ki di soccu comme ni nga xamantene tamit mbolo